سورة محمد مدنی سورت تے پس دا حدید او مخ کی درعات دا نازل شوئے دے نزول کی 95-95 او ترتیب کی وصل و اختم دے دا پس دا حجرت دا نازل شوئے ہو نری سورت بل نم دے سورة القیتال اتدرش پدی کی ایتون دی او سلور رکوعات دی مخ کی وحو آمیمو کی دا توحید مسئلہ بیان شو او پاغی مانده اقلی نقلی دلیل ذکر شو. وسوی چی نمانی دی دمر دلیل باوجود او دمر وضاحت باوجود. بیام دیو نمانی انکار کئی. داغی علاج داده چی پدری بو فوق الاناق. وسو لسرطون وحی جنگ وسوک. دمر صبر ورتوشو دا پورا دی. دا دیزین صورت قاب پوری دا سلورم ہی سے سلورم باب دے دی کم دری سورت تو ندی سورت محمد پدے کی دا قیتال فی سبیل اللہ بیان دے و غیر ترغیب سرد بادرین او زجر او تخویف او دویم سورت الفتح دے و اید کافر اسا جنگ وکا اللہ و عزب پتح در کم امتحان برازی اللہ و عزب پتح در کم او دریم حجرات تے چا اللہ و پتح میں در کلا او حکمت دراغے ان اوس هغه قوانین آداب از دغه چې پاغي باندې خلق جون تیری آداب المعاش په ذکر کې په ته نفس د دین د خورولو د پاره بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا اکسان چې کفر کوي وسدوان سبیل الله ومن کوي خلق د لارې د الله نه ادل اعمالهم برباد کړل الله د دې عملونه د داسې خلق عمل برباد دي والذین آمنوا او آکسان چی ایمان راوڑی و عاملوا الصالحات عمل کین ایک ایمان راوڑی بما پاس نزل علی محمد چی نازل شو دی په محمد علی السلام او هو الحق او داد حق می ربهم نتر په دربنا کفر عنهم لرب کی ردیونا سیئاتهم بدی ددی و استعبالهم او خب کی حال ندوی لفظ بال د پاره د شلو نزیات مانی دی ضرورت وای حال توای شان توای دی صورت اولنی آیتونا دا دیو اعتراض پا جواب کری صورت کی دی قیتال حکم راغے چی دی کافیرو سا جنگو کئی نو خلق و ذہن کی دار ازی چرا کافیرو سا سنگ جنگو کو دیو غدیر دنے کئی کارونا ہم کئی لکاوا کیوئے منزون کول صدقی بے کولی حجون بے کول دی زمانے کم دا سی دیر دنے کئی کارونا کئی خلق و روڑونا جوڑے اسپتالونا بجلی دا سی نو الله جواب وکړلو چې د دې اعمال له اعتبار نشي ادل اعماله او د دې مزدار ټول کافر جوړی دی شي هغه زمانه کې ابو جهل چې هغه د اسلام خلاف خرچه وکواله او خان بیل الاول اجیانو ته دغه څه خپل لخ کړل هند قریش او کپارو چې مسجد حرم یې جوړولو اهل کتابو چې بازي کارونه بدنه کوي کول ټول هم پدې کې راتلې شي یو څوک د نه کوي کار کوي د کوپر او شیر سره نو دغه اعتبار نشته اعتبار دی لري چې د مانوس ذلت تابع شي چې محمد علی السلام سره نازل شو دي ذالک دا بان الذين بشکاکسان کفروا تبول باطل چې کافرانی تابعداري کوي د باطل اعمال له کافر هم ولي باطل کړه ختم کړه او د نه کانو ګناونه هم ولي معاف کړه دا غیو جم دادا چې کافران د باطل تابعداری کوي او ان الذين امنوا تبوا الحق او آکسان چې مؤمنان دي تابعداری کوي د حق مې ربهم د طرف په طرف د دوی نه کذالک دغه رنگ درب الله بیان الله پاک د ناسې د پاره د خلقو امثالهم د دې مثالونه او ردی وند چې کما قصې دی هغه بیانې وإذا لقيتم الذين كلت ميلوا شهيد اكسان سرا کپرو چکا پیراندی میدان د جنگ کې په دور بر رقاب نوې وهي په هلو د سټونو بیا بسبر نه کې د جنگ سوال نه پکار نبی علیہ السلام بداوی لا تمنوا لقاء العدو اے ملګرو د دشمن د ملاقات ارزو مکوئ حکم وقر اله نو بیا به سستی نه کوي بیا به ختیز گزار ورکه چې وېریږي دا وهل بکوي کوي حتا تر دې پوری اذا اسخنتموهم کلا چې تاسو ویني توي کوي دی ولرا فشد الوساق نسخته وتړی مضبوط اکلک لک وتړی فإما من نبادو نیا احسانو کوي په احسان کول سره پست دې نه وای ما پیدان یا پیدی واغلی په پیدی غستو سره حتا تر دې پوری تدع الحرب اوزارها چکی دی جنگ اسباب خپل چې د جنگ کم اسباب دي آلات دي هغه کې نه دي مانه د کاپیرانو د قوت او شوکت ختم شوی نه او وخت پوری به جنگي کاپیرانو سره جنگ او داغه سره قتال لړایي کول دا د اسلام یو اهم ترین حکم دی او احادیثو کی دیتا سنام الاسلام ویلے شوئے دا اسلام قوت او دا اسلام غلبہ او ظهور خدا قیتال او جہاد فی سبیل اللہ چلے نو دا دا خپل طبیعت موافق بانائی نی دا پارا اصول دی پا اصول چی کل سوک جہاد کئی او کئی دو نو مسلمانان غالبو دا یہ مقابلہ کی کافر مغلوب پا اصول کی اول درې خبرې اهتمام پکار دی چې کم کس جهاد کوي مجاهدی نو دا هغه د پاره چې کومه صفات یې پیدا کی 40 صفاتونه بقره کې ذکر شوې دویم د خپل کور انسان اصلاح کړي نو بقره کې 13 احکام د کور د اصلاح ذکر شوې دي سلورم یو اسلامي مملکت وي داغی په اصول د اسلام چلیږي سلور قوانین بقره کې ذکر شو چې کله دا خبره برابر شوه یو حکومت حاصل شو یو زه حاصل شو او د شریعت په اصول سړیم برابر شو کورنم برابر شو نو بعد داغې نه بیا کافر ته چې د اسلام دعوت نه رسیدلې نو تبا دعوت ورکې نو کاغو اسلام راوړو نو جنگ څخه شې نه دی بیا هم تی قلار ده که دغه نه کوي نو بیا به ورته وایي چې جزیه او ټیکس ورکوي که دغه یې ورکول نو بیا هم زور نشي لایک راه فی الدین خو چې نه اسلام راوړي نه جزیه ورکوي بدماشي کوي نو درې مقام بیا دا دی چې هغه سه به جهاد کوي هغې دپاره بیا مخکې یو لښکر په کار دی او د لښکر به اصول نو آل عمران کې د مسلمانانو چې کم لښکر وي او کم پوج وي د هغې دپاره 15 قوانین ذکر کړل دي چې دغه وشو نو بیا چې کله د کافرو سره جنگ کې میدان د جنگ د پاره بیا قوانین آداب دي نو سورت انفال کې نه آداب هغه ذکر کړلي قوانین په خپل طبیعت باندې کې چې کله کافرو سره جنگ وشي نو جنگ کې بس دو خبرې دي یا مسلمانانو ته پته نصیب کیږي او یا دغې بالمقابل تکلیف راځي مسلمانانو ته بدر کې مسلمانانو ته پتا نصیب شو او احد کې تقریب پر سره نمونی مخ کې الله را لګلی دي دا ځنې چې همیشه پته هي یا همیشه چې کم دین شکسي کله پتا کړ د اصول پابندي چینو پته هي چې اصول کې لګونتي قران یې شي شکس راځي دا یې نه پس هم بیا سکول په کار دي چې مسلمانان کافران باندې پته بیا مومنو سبق کوي نو کم خلک چې داغو نمړې دی خلاړ مړ شو او مسلمانانو کې کم شهیدان شو نه شهیدان شو او کم چې فاتې دي نو په شریعت کې داغو سره سلور قسمه سلوک کول دي دا به ګوري امیر او خلیفه چې کم وسه وکم که دې ته ګوري چې په مر کې خیر دی سړي مړ کې او کدا وای چې نه غلامان تی جوړو نو غلامان دې تی جوړ کی او کدا وای چې نه پیډیه تی اخلو پیډیه بیا دوه قسمه ده یو دا چې دا غونه پیسي واغستل شي نو کبه دې کې خیر دې غدي وکي او دویم دا چې کم د مسلمانانو قیدیانی اگر دې په وځ کې آزاد شي دام کول شي او سلورم صورت دا ده چې احسان پوه کی کبه دې کې خیر غني دا سلور کول شي جمهور په دې قائل دي اگر چې ما بوهانی پره محله وای چې د پیډي حکم او د من احسان دا ختم شوی دی. دو خبرې دي، یا قتل یا غلامان کول. بیا کابران په غلامۍ باندې اعتراض کوي، د اسلام کې دا قانون دی د غلامۍ، د انسانانو انسان څنګه غلام کی؟ خدای اعتراض داغو بی زی دی، ځکه هغو د غلامۍ هغه تصور چې کم داغو پنیز دی هغه اخیستی دی، چې هغو به خپل غلامان وهل او ټکول او چې څه ظالم مظالم وسه کول. شریعت کې دا نشته، بلکې دا غلامی خو د انسان د پاره یو د مرګ بدل دی چې اوس یې وجلی وی، نو دغه وجلی خو که نه ژوندی یې پرېښودو او څه پابندي پې ولګوله. او بیا آ غلامی که داسې شي چې هغه سبب وګرځي د خیر د پاره چې دته اسلام نصیب شي، علم نصیب شي، لکه ډېر د اسلام په تاریخ کې چې انسان سوچو کی، نو هغه دینی علوم او د دین خدمات ټول غلامانو کړل، چې غلامانو او بیا مسلمانان شو، بیا مالکانو آزاد کړل او هغه دین زده کړلو، نو دا اسلام کې د غلامۍ تصور چي دی دا هغه نه دی کوم چې د کافرو په نسبت باندې دی. او نبی علیه السلام د دې خلقو سره احسان چې کوم څه کړی دی احادیثو کې دغه بیان دی. نبی علیه السلام چې وفات کېدو، د وفات په ټیم کې نبی علیه السلام د عاجز خلقو په باره کې وصیتونه کړی، د مانزه تاکید یې کړی او د زنانو په باره کې دوی سره ظلم مکوي او د غلامانو چې ما ملکت ایمانو کوم چې کوم غلامان دي هغه ظلم زیاتې مکوي، نو دا د هغه د خیر د پاره ده. البته دې زمانه کې چونکې بین الاقوامي طریقې سره دا پابندی لګېدله، نو دې زمانه کې مفتیان دي، نو هغه دا وایي چې اقوام متحده سره کوم ملکونه منسلک دي او د عالمي معاهده کړل ده چې غلامان به نه جوړېږي، که مثلا مسلمانان ونیولی شي هم نه غلامان کېږي، کافر ونیولی شي، نو دغې پابندۍ بیا لحاظ په کار دی. او که دغه پابندۍ ختم شي او د اقوام متحده د قید نه څوک راووته او یو اسلامي آزاد مملکت راغلو او د هغو نه آزاد او مسلمانانو کې ازادي راغله او بیا د کاپیرو سره جهاد کوي او د هغو سره لوزونه نه کړل، نو غلامان جوړېدی شي. او کله چې په صحیح اصول جهاد کېدو، نو بیا د مسلمانانو مزې وي. څنګه؟ د غلامانو هغه به کارونه کول، زمینداری به کولې، تجارتونه او دی به جهادونه د دین کارونه کول، او وینځې به وي هغو د کور کارونه کول، غوشان او لوښي او جامې یو شو ازنانه به دغسې بادشاهاني ناسې. چې کله شرعي جهاد پاتې شوی دا ټولې خبرې ختم شو. ذالک دا ولو یشاء الله کچری غختل الله پاک لن تسر منهم بدل به غسته وي د دیونه په خپل به بدل غسته وي ولكن ليبلو ولكن د پاره چې امتحانو کې باز کوم د بای ساس به بازین په بازو چې مسلمانانو ته د کافرو سره جنگ وکیا، نو مسلمانان مقام په کې اوچت شي او د کافرو د پاره د یو عذاب شي. او دا جهاد دا موسی علیہ الصلات والسلام دور کې هم د موسی علیہ السلام نه پس عمومی عذاب ناراضي په خلق باندې، نو د کافرو د پاره د یو سزا الله ګرځولې ده. دې زمانه کې هم اگر چې باقاعده په اصول باندې جهاد نه کیږي، خدای د جهاد نوم د کافرو د پاره یو لوی عذاب دی. او داغونه د دې ټکی نه بسا په ټینشن کې په افغان کې حال دی کداسې وایي چې د جهاد خلاف او دا ختمو نو نشي، نو دیر نوم به د کې دهشتګردي نوم یې ولا خو دی. نور مقصد هم داغو دقه جهاد دی چې دا ختم کی. والذین قتلوا کسان چې قتل شو دی فی سبیل الله په لار د الله کې، ولن یضل اعمالهم هرگز برباد بنه کې الله د دې عملونه، سیادی زرده چې دی ته به هدایتو کې، ویسلو خبر کې بالهم د دې شان او حال، ویدخلهم الجنه او داخل وکړي ولر جنت عرف حالهم عرفها چې خودلې به وي دغه جنت لهم دی وتا، یا عرفا خوشبو کړې به دغه جنت لهم دی وتا. دا یو قانون دی چې دنیا کې یو انسان یو داسې ځای ته لاړ شي، یو داسې کوری محلی چا د به کلار نه مانو، دا یو پوره تکلیفي انسان ته لګار چې دا محسوسه ده ته یو داسې محل ته لاړ شي دغې پته ته چې کمزې تلاشم دروازه څنګه کولا وکم، نو کافی تکلیفي خوراک کې هم داسې الوخې تا ته راوستی شو چې دراغه په استعمال نه پونه کافی تکلیفې جنت کې بداسي نه. حدیث کې رضی نبی علیہ السلام فرمایي زماري په الله باندې قسمي بچیو جنتی چې جنت تلاړ شي او زی او کمی بنگلې دره پاره دي نو په دنیا کې د تخپل کور به دومره نه معلوم او دومره لکه آلته چې وته څنګه ارسه معلومې لارې او کوسی او د دې غ ارسه نو عرف حاله هم ځکه ذکر کړو او خوشبو کړې به مې دې ته پاره. دا هغه شهید مقام شو. نبی علیہ السلام فرمایي و دې شهید د پاره د الله په نسبه نشپګ خوونه دي. یو دا چې دره اولنې احساس کې دنه کلوز وزر ټول ګناونه الله معاف کړي او دویم دته د ایمان جوړه ور واغستول شي. دریم هغه استسترګواله هوري د پنیکا کې راوستې شي او سلورم په جنت کې د خپل مقام ویني. پینزم دا عذاب قبر نه ته حفاظت ورکړل شي او بیا چې کملوی گبراهټ راځي داغې نه باندې ته گبراهټ دغې امني او د پسر باندې به یو تاج خوده کیږي د عزت چې د هغې یو اغمل غلره د دنیا او په دنیا کې سړي نه بهتري او دوا او یا بده دا بیبیانی وي د حرود جنت نه او یاو کسانو د پاره خپلوان کې به سپارش کوي. دار شهید مقام یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تنصر الله کچرتا سمداد وکي د دین د الله پاک الله د چمداد تنه دی محتاج یان سرکم تاسو سمداد بو کی وې ثبت اقدامکو مضبوط به کی تاسو قدمونه والذین کفروا اگزان چې کافر دی فتاس اللهم نو هلاکت تی وی دی ولرا واد الله برباد کړل الله پاک اعمالهم ندی عملونه ذالک دا الله د مؤمن نصرت کوي کافر هلاکه ولی به انهم په سبب دې چې بشکریو کریو بدګړی ما انزل الله سچ نازل کړلی الله پاک فامت اعمالهم برباد کړي دي عملونه افلم يسيروا ايدون غرزي په الارض بزمکه کې فینظرو غوري کې په کان عاقبت الذين من قبلهم سرنګ شو اخران جامدا کسانو جوړ دي مخ کېو دمر الله علیهم الله هلاکت را وسته په دې مول کافرین امثالها او یبه ده پاره ده کافرانو په شان ده دی په مثال ده دی ذالک دا به ان الله بشک الله پاک مولا الذین آمنو مددگار د هغه کسانو دی چې مؤمنان دي وان الکافرین لا مولا لهم او دا چې بشک کافرانو نشته مددگار دا غو ده پاره چې تاسو یقین وکړئ په دې چې الله دوست مؤمنانو دی مددگار د مؤمنانو دی یلا چې د مؤمنانو نصرت کوي کافر هلاکې نو دغه وجه ده. علامه قشيري سی وایي ارجع آیت فی القرآن ډیر د امید آیت په قرآن کې ده چې دې ځکه چې الله د هر مؤمن موالات ذکر کړی دی چې الله وایي د هر مؤمن دوست یم مولا الذین آمنوا او دا ولایت بس ایمان چرارو ته ولی شوی او دا کافرو مولا نشتا. او هود کی چکلا مسلمانانو تکلیف ورسیدو کافران یو طرف تو شو مسلمانان بل طرف تو شو نو کافران خوشالو ابو سفیان کسانو توی تاست پوسو کئی چې محمد علیہ السلام شتی که نشتے نوې افیکو محمد تاسو کې محمد شته نبی رسول الله چپ شي جواب مور کوي نبی هغه چرکړه افیکم ابوبکر تاسو کې شته نبی رسول الله غری شي جواب مور کوي ناو بیا وی افیکم عمر در پکې شته کني شته نبی رسول الله جواب مور کوي عمر ټینګ نشو ټول ستاسو شرم د پاره جو دی وي او خیر نبی رسول الله جواب مور کوي چې کله دا درې اوازونه تنه وشو دی خونه جواب میلاو نه شونو خیال یې وشو کزار درې ونه مړدی ناغو چې کړي اولو هبل هبل زنده باد درغو بوته نبی علیہ السلام یې وسه کوپر او د شرک خبره وکړه جواب ورکړي صحابه یې څه جواب ورکړو وای الله اعلی واجل الله اعلی واجل الله دار چانه اوچت دی ولوی دی هو بل نه دی ناغو بیا مسلمانان تاوی لن العزا ولا عزا لکم زمونگا عزا شتے استاس عزا نشتے نبی علیہ السلام جواب ورکی صحابہ کرامو ایسا جواب ورکلو نبی علیہ السلام ورطوی لن المولا ولا مولا لکما وان الكافرین لا مولا زمونگ مولا شتے مددگار استاسو نشتا نابو سپیان بیا سا خبری کلوی یارا تاسو کې بس چانه پوزي پریکړې شي وي چانه غوګونا ما دې خلکو د دې سي نوول او دې وداز د غوسې نه کړی نو زبدې باندې خوشاله نه ما خو یاره خپه پیام نه ما کدا چل شويره او مې وي یومون به یوم هنده یو ورځ دا ورځ د اغه بدر په مقابله کې شو او بیا به چې کوم دی نو ګور یو بل سره نو دغه موقع دا نبی علیہ السلام هغه ته شرک جواب ورکه ان الله بشک الله پاک یدخل الذین آمنوا داخله کسان چې مؤمنان دي وعمل الصالحات امن کین ایک جناتین جنتون تا تجری چې بیګو من تا ته الانهار د غیلان دي نهرونه انهرونه بیان رستر روان نه سلور قسمه دي والذین کفروا کسان چې کافران یې تمتعونه پیدا کړی او یا کولونه دی خوراک کوي کما تاکل الانام لکه څنګه چې خوراک کوي ډنګرا و النار مسلهم او ورزيده وسیدو د دوی ده د کافرانو د خوراک تشبیه ورکړه د خوراک د ډنګرو سره دا تشبیه پس کې ده یا په ادمي فکر او تفکر کې پاقبت د خوراک چې کافرانو هم خوراک کوي او پنجامې سوچ سوچ نه کوي چې دا جوسی موږ سره غټو لکه څنګه چې ډنګر خوراک کوي او په انجام سوچ نه کوي چې موږ دا څه کوو دا خو چې موږ ځان سربو خو انجام د دې څه دی موږ به ذبح کیږو یا په دې کې چې لکه څنګه ډنګر د حلال او د حرام فرق نه کوي نو داسې کافرام دي یا دې کې چې لکه څنګه ډنګر کله سورب شي نو خلق یې ذبح کوي نو کافر چې سورب شي نو د قبر چینجي به خوري او یا دیگه چی پا خوراک بانی دی شکر نا دا کئی لگه ننگرام خوری خوست شکر خو نا دا کئی یا دیگه تشبیه دی لکه سنگه چی حیوان خوراکو کیا مور شی نبیاد اخپل بل جن سپیکر سوچو سرنی چی دا غیم سا سوچ بکنو کاپیران هم دا سی دی چی دا غریبا و دا پقراو سر سوچ نشتا او دیگه هم تشبیه دی لکه سنگه چی ننگر خوراک کئی بسم الله پی نوی نه پاول کې نه درمیان کې نه پاخر کې حمد دا سې دیوم دی اوم دا تشبیه به دی کې دا لکه څنګه چې ډنګر په ولاړه خوراک کې نو دیوم په ولاړه خوراک دی زمانه کې ګوري مهذب خلک هغه دي چې په ولاړه خوراک کې شیخ القرآن رحمه الله هغه وایي کله چې دا ایوب دورې حکومت و دغه 65 خواوشا کې ما وې دې کې مدرسې بنیاد خو دې دارالقران په نوم سره تازه ما بورډ لګولې و زړه مدرسه وا وایزا بار ناسما آزمانه کې ما اوس تصنیف هم کړو سمت درر پیربت الایات و سور هنداغي څه تصنیف کول ناسما نو پدې کې چې ما کاتنو هرڅه کسان رااله هم په گاڑی کې چراله نو دی خو بس دی زې سودری د کمزې کې د مدرسې بورډ جیب کې ناسو هم بیا چې را کوشو دا بورډ ولیدو ما ته چا مدرسې ما دې ما دا نیوبل سره مشغول شو و یې رځاله خو سره پیسو د پاره غزه کولاو کړای کار به خی لکه دا خبره یې وکړه ما واورې دا خو ما یې مل مان دې سمې ونه وی جماعت وی چې تا مدرسې استل نو تا ته په سورۃ فاتحه معلوم ده په وته چې معلوم ده چې وای ما ته وی ما ورته چې تاسو سم علم نه غونتي معلومیږي کم زین راغه خو وخت دا مارشال الله دغه نو داخله وی زوره ور غونتي کیو میلمانه شان معلومیږي کم زین راغه دي وای ما هغه مونږ ته وی چې مونږ دا ویل جرتی کسان یو او دې کلی راځي دې کلی دا کو دې دې زګی تر راغلو وای ما ورته چې دا خو د پورتو اردو ټکه نه ده د انګریزي ټکه ده ویل جو کلی ته وای 80 اسلام ته وای تاسو مقصد دا چې د کلی اسلام د پر راغلی چا و داسې ما مسلمانانه کې کافر مسلمانان یو ما دا ته پوسټ تاسو نه کومه چې تاسو ویل جېټی کې ګرځي نو تاسو په اسلام کې او په مسلمانۍ کې یا قران کې د کلی اسلام د پر څه قوانین شته وینا نشته مې چې جی خبره چې یو سړی اړونی او سنینی او بیا انکار هم کوي چې نشته او روغو ته لاره ښیي چې تاسو وړاندې یو داسې ولې وایي چې نشته ما ته وایي چې ولې شته ما یو که نشتي کوم ځای کې ما یې سورة الویل چې وایي مو قرآن کې سورة الویل نه لیدلی ما وایي تاسو نه پوهېږئ سورة البلد سورة البلد دی هغه کې د کلي د اصلاح قوانین ذکر دي ما ته وایي چې دغه به مونږ څنګه زده کړو دا څومره وخت غواړي ما چې دا کال غواړي یو کال کې به زده کړي و چې یاره نه لږ کم شي وخت ما شپږ میاشتې و چې که نور هم کم شي ما شپږ ورځې و چې که نور هم کم شي نه ما ورته چې بیا شپږ ګنټې به ورکوي و یاره مونږ سره ټایم نشته نور کلي هم دي نو که دا وخت لږ نور هم کم شي ما زه شپږ منټه کې به ووایم ما ته وایي چې ووایا ما ورته سورة بلد شروع کړو او کوم چې د کلي د اصلاح قوانین مې ورته زه بیان او ولیکل ځان سره لیکل کولم نو دې مینځ کې کته چا ورس پروګرام کړو او دعوت یې کړو نو هغه سړي خپل زوی رالیږلو چې تاسو راشئ دلته نو هغه وایي چې مونږ یاره اله به ځو چې دا مولانا صاحب زموږ سره لاړ شي چې مولانا صاحب راسنه نه مونږ نه ځو ما ته چې ستاسو بې دیني سره نظم تاسو کم د استهزاء کړو ا کوم سپکه خبره تاسو کړوا دا موږ دې له کولاو کړل دي او تاسو زما ستاروپ نه کوي ما ته پوښتنه کوي دا خبره کوي وای زره ما پی وخته چې موږ ما پی غوړو غلطی شو دا موږ سره راش ا سړی وته چې کدا ز لاړو ډیر مزي وای بهرحال ما پی وخته زو سلاړم چې کله لاړم مالته کې ناغا مالدار خلقو خوراک تنظیم برابر کړی دی نو په ولاړه باندې هر څه ټیک چې زموږ دغه ځای ته ورلو زه لاړم یو ځای ته کېناستم سړی کور ته ننوتو خوراک وړي ما ته یې مولانا صاحب ولې ته کېناستې ما یې که دا خوراک زه وکړم زما نه به غوایي جوړ شي او چې داسې څوک کوي هغه غوایي سړی هم لاړه تیسته کېناست کور والا سړی راووتو او تاسو ول نه راځئ دیو غري ناست ما ورته ویل که ما ولېږه چې زه یم دیو خوراک نه شي کولی ما ولېږه نو دیو به خوراک وکړي او زه ترالم بیا بیسه کړي نو دا په ولاړه خوراکونه کوي ځان ته انسان وي ډنګرې ځانه جوړ کړی دی یا کلونه کما تا کل انعام والنار مثوى لهم او اور د دیو د اوسېدو ځای دی وکأین او ډېر من قریتین د کلیوالو نه اشد او ډېر سغو قوتن په طاقت کې من قریتې کل نتي د کلي ستاغې نه اخرجت کا چې تیستلې اهلکناهم هلاکړنلې فلا ناصر لهم نو مددګار دغو د پاره څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکې نه ووتو نو بیرته مکې ته راتاو شو او خطاب یې وکړو انک لاحب البلاد الیا اے مکې په مخ د ځمکه چې صبر خارون دي تما ته ډیر پسند دي او کدی قوم زنه ایست استان زنه وتم خپه شو نبی علیہ السلام الله پاک نبی علیہ السلام تسلی د پار آیات را لګل او بیرته به دي واپس کم او د آیات کوم تسلی ده چې دا سي ډیر زور اور تیر شو حق پر سي د کلو نه استلو اما هلا کړلی انو دیو داو مقابله کی سدي نبی علیہ السلام سره چې کوم لوز شو نو هم دا سي وشو بیرته مکه تراله او مکه پته شو افمن آیا نو اغه سو کانالا بینتین چې وی په واضح دلیل مربی د خپل ربنا کمن پشاندا چا دے زوی نا چې خسته کړی شوی له دغه د پاره سو او عملی بد عمل لدا وتبعو او دیو تابع داری کوي هوا او د خپل خواهشاتو د دوه یو شان نری چې په خپل طبیعت روان دي او بلا پسم دلیل روان دي مثل الجنت التي مثال او صفت د جنت اغه وعد المتقون چوعده کې د شهید پرهیزګارانو سره فیها ویوا پدغ جنتنو کې او پدغ جنت کې انهار النهرنا قسم قسم نهرنا من ما اند وبونا غیر اسید نبد بودارا انهار جمع راوړه دي سینې چې د وبو یو نهری قسم قسم نهرنا د وبو خسته صفا وانهار او نهرنا بی من لبن شودونا لم يتغير طعمه نبی بدل شوی خونداغه دا هم ډیر شی نهرنا وانهار او نور نهرنا من خمر د شرابنا لذت للشاربین خو نور کون کس کون کو تام دنیای شرابو کې دغه شی نه وي وانهار او سنور نهرنا من سلیم صفا د غبین صفانا دا سلور قسم نهرونه بدیو د پاره او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی چې سلور نهرونه دنیا کې در جنت تی سیحان جیحان نیل پرات من انهار الجنت سو کوئی حقیقت تے سو کوئی داغی شد تشبیه دا نو جنت کی امدا سلور قسم نهرونه وی دا ارچا او په تصرف کی وی په بنگلو کی وی په باغونو کی وی او دیو جن دا سلاری بجور شی مزیداری مزیداری ولهم او ما ندی د پاره پیا پدې کې من کل ثمرات هر قسم میوه ومغفرت او بغنا من ربهم له طرف د خپل ربنا کمن نو دا غ کس پشان د اغه چاره وخالدون چغه می شوی په نار پور کې اوس قوس کولې په شما انو به می من ګرمي فقط امهم نو ټوکړي ټوکړي کې ردی کل می یو دا عمل کړي دي چا جانم تلاړ شي اجب جانم کی کله پور کی دیت تگی شی او د وبو مطالبه کئ مداغه په خوله کی بیا ګرمي وبو واچول شی دا کلمی وباسه ټوکړي ټوکړي شرمګا باندې اول په مزو کې دوانه چرته یو کی دی شی خدای یو طرف ته مزي او بل طرف ته دا زابونه چی دنیا په جون موقوف دي دلته چا د خواهش خلاف کولو د پابندۍ جونونو التی بیا دقه مزي او چې دلته چا ذات جون تی رول د خواهش نو التی کې دقه تقریبی جونی د منافقین و قباحتون و ذکر کئی ومنهم او بازی بدیو کی میستمیعو اغدی چی غوک دی لے کتا تا جاسوسان دی جاسوسی کئی حتی تردی پوری زاخر جو کرچوزی من اندی کستا دخوانا قالو ویدیو للذین آکسانتا اوتو العلم چور کرشو دی ورطا علم ماذا قال آنی پا سوی وسا ماذا قال سوی آنی پن وسا دار تحقیر د پاره دا خبر کې لکه سړی چې دیو سیوی خیالمو د منافقینو دغه کار دی صحابه کرام په منځ کې داسې کوي چې دا وو په ځکه شکوک شبهات پیدا شي تشکیک په دین په دین کې شک راوستل د يهودو د منافقینو کار دی اولائک الذین دعا کسان دی تبع الله جل مهر والده علی قلوبهم ندی پزړو او تبعوا اواهم او دی ور پسې شو دی په خپل خواهشاتو پسې اتباع د خواهشاتو سبب ګرځي د موهر وهالو پزړه ولذین اهتدوا اوګزان چې هدایت مومي زادهم زاد وکي الله دی ولرو د هدایت واتاهم وروکري او تقواهم بدلا د پرزګاری د دویا پالین زورونه دی انتظار نه کوي الا سامګر د قیامت انتاتيهم چرا بچي او تا بغدت الناسه فقط جاء اشراته په تغیر غلی علامات د قیامت د قیامت علامات درې قسم دي یو قسم هغه دي چې هغه غټ علامات دي خو تیر شوې لکه د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعثت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات او دغه سی وورو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې دغه بیان کړو چې دا با هایو اناق د بصرا کې راوزی د بصرا چې کوم غرونه دی الته کې او دا به چنانچه په 554 کې داسې ور موجود شیو کتابونو کې راغلی چې اغا د بصرا په غرونو کې لګیدلو او 500 ورځې اغه ور بل شویو او دا اغا ور لمبه دا په مدینه کې خلق لري لری پاسې لوا 500 ورځې پس اور بیا مړ شو دویم قسم هغه علامات چې هغه جاری دي روان دي لکه باغ کې د علم ختمېدل په قلاره قلاره د جهل سوا کېدل د سود زیاتېدل د شراب اسکل د زنانو کمې د زیاتېدل او د سړو کمېدل لکه حدیث کی راضی چی د 500 خزو به یو نه گرانی پسړو کی او دغه سی د دین علاوه هم په جو جماعتونو کی خبره کیدل مخ کی روایت تیر شو غانه بجانی سیوا کیدل د دې آلات سیوا کیدل دا ټوله جاری علامات تی او دریم قسم غټ علامات تی چې د قیامت نه مخ کی نږدې غونتی راځي بیا غم دو قسم دی یو قسم اغه دی چا علامات کله راشي نو قیامت را نږدې دی بس او دوی مغر چې بس دغه سب قیامت قائمي نامخ کی موږ ذکر کړو لکه د نور د مشرق په ځای د مغرب نه راختل درې زلزلې کېدل اول مشرق کې چې پاکي بغټ تباہی کی او دوی بیا مغرب کې پاکي مازی مت تباہی او دریم په جزیره العرب کې چې پدې کې مغړه تباہی کی په اربونو خلق دی کې بلاندې کی دا درې زلزلې وې ایو دا بره وتل او د عیسی علی السلام را کوزیدل د دجال راتلل یا جوج ماجوج راتلل ایو ور چې دا به د عدن راوزی چې یمن کې وزید او خلق بشړي شام طرف دا هغه علامات دي چې دې قیامت قریب شوی او ساغه چې بیا قیامت ته پغس قایمی کی چغرون روان شه او نور اوس په مېودا شپېلې والیش فقط جا اشرات او هذا مقصد فانا لهم چرته به دی ولرا اذا جاتهم کل چې راشد او تا ذکرهم نصيحت ده دیو فالم پو شان نو شاندارې یقینا شاندارې لا اله الا الله نشته لایق د عبادت سوا د الله نه بل څوک او ګورئ د کلمې نه مخکې فعلم وای دغه شانه دی خبرې تا چې کلمې په مقصد چې تزان پوه کې او دا ستا په جون کې راځي نه غیر پر مخکې علم دی فعلم الله به داسې کی واستغفر او بغنه غواړه لې زنبیکا د پاره د خپلې ګنا پیغمبر نه ګنا نه کیږي دل تی ذکر د پیغمبر د مراد نه امت ته یا خلاف الاولا امور تی مراد دی وللمؤمنین او د مؤمنانو سلو د پاره والمؤمنات او د مؤمنانو قزو د پاره او الله پاک بی جنی زید اختور او اختو استاسو مسواکم او زید او سیدو استاسو دا اللہ فی جی ویقول اللذین آمنو او یا کسان چی مؤمنان دی مراد دی مومنان نا آده چی پا خلی باند را وڑه پس لکی اینشتی دا منافقینو دی سی لولا نوزل سورتون ولی ننازل کڑی کی گئی سورت فیدا انزلت کلا چی نازل کڑی شی سورتون یو سورت محکمتون مضبوط او واضح و ذکی راو ذکر کڑی شوی فی حلقی تال پاکی جنگ چی تاسو جنگ وکی دا کافیرو سا رأیت اللذین تبینی آکسان فی قلوبهم چې دغه پزړونو کې مرزون مرز ان زورونا ګوري به لیکتا تا نظر المغشی علیه پشان د کتل دا کر چې بيوشرا وسره شوی پاغماندی المغشی چې بيوشرا وسره شوی علی پاغماندی من الموت دیری د مرګ نه فاولا لهما نو لایق د دې د پاره سچې ول لایق دې تعاتو کی او قول معروف یا فاولا حلاکت تیوی لهم دیو دفارا چام مطالبه کئی دیو کار و بیئی نکئی توعاتن و قول معروفن دا بیزان لشی توعاتا و اینا معروفا دا بہتر دستاز دفارا فیدا عظم الامرو نکلان چکل مضبوط شی کار فلو صدق اللہ کچری دیو رشتیا ویلی اللہ تا لکان خیر اللہم نو بہتر دیو دفارا فلا سیتم نو ای قریب دتاسو ان تولین تم کوا وختی ان تم سدو فی الارض فساد بو کی بزم کی او تو قتی و ارحامکم او کڈ بو کی خپل ولی خپل مقصد د دې دانه کې jihad تاسو پریخو نو کافران به غالب شینو بیرته به جاهلیت راشي. چې جاهلیت راغلو نو په جاهلیت کې بیا هم هغه خبرې چې کم مخ کې خپلولۍ به نه پالل کېږي، ظلمونه به زیاتی وي، دا به کېږي. دغه ځکه تاسو اعراض د الله د کتاب نه وکړو نو په ځمکه کې فساد کوي او خپلولۍ به کټ کوي. اولئک الذین دا کسان لعنهم الله چې لعنت کړی دی پریبانی الله پاک فاصمهم نو کان کړی دی دوی عام ړندې کړی دي افسار هم دی سترګې افلا تدبرون القرآن نو آیا دی سوچ فکر نه کوي په قرآن کې ام علی قلوب یا په زړونو باندې اقفالها جرندې دی دي د زړونو مناسب جرندې ځکه هاوی ان تدبر قرآن کې اله کېږي چې انسان په قرآن ځن پوهېږي چې پوهېږي ګرنسته تدبر بوشي نه دی په زړونو جرندې دي ځکه قرآن کې تدبر نه کوي. ان الذين بشكا كسان ارتدوا على ادبارهم چې اوړي په خپل شاګانو ان بعد ما پس دغینا تبين لهم الهدى چې خکار شوې دي ته هدایت الشيطان شیطان سول لهم خسته کړي دغه دیوتا و املا او مهلت ور کړي لهم دیوتا شیطان دا کړلی ذالک دام انهم بشك ديو قالوا للذين تبارنا کسانو کو کریو چې بدګني دیو بویا کسان تا کریو چې بدګنی ما نزل الله سے چلا نازل کړل دی سنوتی حکم زردام کو سستا بیداری کو پی باز الامر پی باز کار کې انچا دے پیغمبر خلاف تے او دغه سے د صحابه خلاف کول او د قران خلاف کول د توحید خلاف کول پدې کوم گستا سمل غریو دا منافقین او یهود نو سوارا او توی والله یعلم اسرارهم الله فی جن دی پټ انځ کوم خبرې دی پزنو کی پټ هغه الله ته معلوم دی فکه با نو سرنګ بې دی حال اذا توفتهم الملائکۃ چې کله پات کوي دی ولر ملائکۃ یدربون وجوههم دی مخونه بو وحی او ادبارهم شاګانی دبای به ذالک دا وهله ولیدی دا مخونه او شاګانی بیا انه اتبعوا ما سخط الله په سبب د دې چې دیو تابعداری کړوا دا هغه څه چې الله غوسه کوي چې هغه شرک ته جهاد پر خودل دی وکره هو رضوانه او دیو بد غنی د الله رضا منتیا فاحبت اعماله نو الله د دیو عملونه برباد کړ بیا دا الله فزا چې دا عملونه بربادی دلی دا مکرر دی صورت کې راغل دا ځکه یو د دیو هغه عملونه دی چې کوم په دنیا کې دیو کړل چې هغه دنیا باد ورنو اچ دیو لاړه برباد شو او دوی هغه عملونه دی چې کوم د ګناه کار دیو کړل نو هغه برباد او دریم اج په کوپر کې کوم د نیکی کار کړل دی دا یې بدلی الله دنیا په صورت کې دی تور کړی هغه برباد. اما سب الذين في قلوبهم مرض ایا ګمان کیا کسان چې دا په زړه کې مرض دی الله یخرج الله دا چې هرګز راو باندې وایي الله پاک ادغانهم دریو کینی او دریو بغض د مؤمنانو سره دای خیال نه دکا منافق په ځکه کې د مؤمن سره بغضی ولو نشاو کچرم غختلوې لا رینا کونم بخودلوې تا تا دویو اے پیغمبره دا منافق هم ته یو خودلې خودم را دا فلا عربتهم خامخات و پیجنی دیو درن بی سیما هم پا نخود دویا دا کابران اقپلی نخیوی دا منافقینو دیو اقپل ترزون دی او دا دیو کی پیتی ولا تعریفن هم خامخات و پیجنی دیو لرا فی لحن القولی فلا بلی جد وینا که او پچا لاکی دا وینا که دا منافقو چی کم لبو لی جد اب تپاقی بی پیجنی ازان لی اترزی پاترز ټول دې خبري رواني والله يعلم الله پاک بيجني اعمالكم تاسو عملنا ولنبلونكم خامخام غ امتحان کو بتاسو حتا تر دې پوری نه علم المجاهدين چې مقاره کو جهاد کو ان کی منكم تاسو نا والصابرين او صبر کو ان کی ونبلو اخبارکم مخکارک استاسو خبرونا د جهاد حکمت الله خودلو چې الله او ځ خلق ته صحیح مجاهدین وخیمه او صحیح چې د الله په دین مضبوط ولاړ دي او دغه سې دیو دا کارونه مخکار شي چې د پویو د مجنونان سوک دي او صحیح مجنونان سوک دي دا کار شي ان الذين بشكا كسان كپروچ کا پیرانی وسدو من کول کین سبیل الله دلاری دلانا وشاق الرسول او خلاف کید پیغمبر من بعد ما پس دغنه تبین لو من هدا چخ کار شوی دی ته ہدایت لن یضر الله شی ایرگی زر نش رسول الله تزر برا وسيحبط او زر د چ برباد بک الله فک اعمالهم د دیوا ملونا غلط اعمال چکړو مخه چې کوم احباطو اده کافرو او دلته د اغل کو چې بدعات په دین کې شروع کړلې ناغام برباد دي او ګمان یې دای زخ عمل کومه سور دې کهاب کې تیر شو دي او هم یحسبون انهم یحسنون صنع یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے مؤمنانو تابعداري وکړئ د الله او تابعداري وکړئ د پیغمبره ولا تبطلوا اعمالكم مباطل ويخبل عملون لرا معلوم شوه دا خبره چې بدعت د انسان عمل بربادی باطلې او خپل اعمال مباطل وي دګي دام د دا چې بدعت سره خپل عمل ولې باطلې چې تکلیف برداشت کې هندستان الله ناراض کې سي او دا خبره هم دا چې تا یو کار شروع کړو نو هغه بیا مزه یې کوا اثر ته ورسوا پدیوانی دام السلام تپریدا چې اوسړې مون شروع کی نفل دی د شروع کړل او دا وس پری دی نه کوي نو دام د عمل باطل ورزګه چې یو رکعت خو مون نشتا او اند پوره نه کړلو نو دی وځي زمون فقې کی دا وای چې لازم نفل به شروع نبل به شروع سره لازمیږي وجه د غیدا ده چې تا یو رکعت وکړلو بل رکعت نه کړو دغه رکعت عمل نه ګرځي نو دا عمل ستا برباد شو لای عمل نه باطل وي سر ته ورسوا نه له بکی چې تو رکعت وکي ان الذين بشکا کسان کپرو چې کا پیراندي وسدو من کوي خلقن سبیل الله د لارې د الله نه ثم ما تو بیا عمل شوم کو پار بدای سال کی چې کا پیری فلن یغفر الله لهم هرگز بخنه بونه کې الله ردیو د پارا فلا تهینو تاسو سستی مکوي جهاد کی سستی مکوی او جنگ کی سستی مکوی وتدعو الى السلم او تاسو را بلل کوی صلح تا وانتم الاعلون او تاسو چتی یو تاسو رسول ته خلق را بلای ها او صلح تا کوي او په صلح کې خیر ټیک دا وکي خو ته ابتدا نه کې اجراز صلح کو ته مو دقه سی ولاړی جنگ کو جنگ والله معكم الله استاسر دي ولي يتركم او ارغزا ولي يتركم او ارغز كم بني کی تاسلرا برباد بني کی تاسلرا اعمالكم استاسوا عملنا الله سوک نہ برباد ای عمل لچا نہ برباد ای آیات معلوم شاہ کہ مسلمان بدا دعوت نہ اور کہ اول چیز مس صلح کی کافر ہوتا ہاں کاغود صلح دعوت اور کڑو او خیر بکیو نو کولیش او معلوم شو مسلمان اوچت وانتم العلون او دا خبره چې کلا د صحابو په ذهن کې او په یقین کې راغلی و او دا هغه وخت د امت د ابتدایي خلقو په ذهن کې راغلی و نو په دې باندې هغه عمل کوون کیو او کافر هغه ته شوټینګ یې ځکه دا خبره به کوله چې د کافر سره جنگي کومو دوه خبرې دي یا و پته هم ام خیر دی او یا و مړکی گم شهادت نوم خیر دے هل تربصون بنا الا احد الحسنین مزید دو خبر مسلمانان زړه ور کړیو او کافران با په میلیونو میلیونو داغونه یریدل کینو به واره تختیدل با انما الحیات الدنیا بیشک جون دنیا وی لعب لوب دی ولہ تماشی دی دنیا پوری من خلا الله د دین د پار جهاد وکا و ان تو منو کای مان امرل هو تتقو تقوا مکړه یو تی کوم جوړ کوم درو کی تاسو تاسو اجرنا ولا يسالكم اموالكم نغواړي تاسو نستا سو مالونه الله تاسو نزان د پاره نغواړي ایس الکوما کچر ته وغواړی ستاسو نه دا مالونه فیوح پی کوما نو الله به ستاسو سره زیاتې وکړي ډیر بدنه وغواړي کنه یوح پی کوم زیاتې ډیر بدنه بیا وغواړي تب غالون تاسو باخیلان شي او یو خرج ادغانکم راو باسي ستاسو کې نه بیا و د زلا پټي خبري راو باسي چې دا څه دی او دا څه دی دیو جن الله ځان نه غواړي او ټول نه هم نه غواړي زکات ورکې سلو ختم ورکا نول مال ورکې نو چې کمستانه ضرورت نزیاتی وی ورکا ها خبردار انتم تاسو ها اولای ای خلقو تدعونا تاسو رابل لے کی دے شی لی تنفقو چی تاسو خرچو کی پی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ دا دین دا پارا دا جہاد دا پارا خرچو کی فمن کو نبازی پتازو کی ما یبخلو اغدی چی بخل کی وما یبخل چا چی بخل اکڑو فا انما یبخلو نبشک بخل کیا نفسی دخپل نفس تر اپنا اوزان لنقصان ورکیا پختو کیا مثال لے وې د سخی او د بخیل په یو ورځ لګي خو هغه سخی چې نو هغه د دنیا او د آخرت خیر حاصل کړي او بخیل دنیا او د آخرت نقصان والله الغنی الله غنی دی د چا مالونو ته ضرورت نشته او انتم الفقراء او تاسو محتاج ای الله پاک تا او ان تتولوا کچری تاسو واوختئ یستبدل په بدله کې براولې قومن یو قوم غیرکم تاسو نه بغیر ثم لا يكون امثالكم يبستازو پشان نئی دا آیات چی کل نازل شو نو پا مجلس کی سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو ناس ہو صحابو تا پوس اکڑو اید اللہ پیغمبر زمون بہتر بسوک رازی نو نبی علیہ السلام دا سلمان پارسی پا اوگا کلاس کی خودو چی دا خلق او بی ایدا ویلو لو کان الدین اند سوریا لنا له رجال من هاولا ایو روات کی لنا له رجل من هاولا کدین دومره لاړ شي سوریا ستورو ته ورسیږي خو دې پاره سوالو کې الله پاک داسې خلق پیدا کړي چې دا اغز نه به هم دین را کوزي یا داسې یو سړی وو کې الله پیدا کړي د امام بوانی پر مولا مناقبو کې کوم کتابونه لیکل شوی دي نو صحیح روایت چې دینو دا یو روایت ته د امام بخاری چې بازي الفاظو کې رجل راغلی نو پاک دا وایي چې په پارس کې د امام ابو حنیفه رحمه الله نمخ کې داسې څوک نه و چا هو د دین داسې اوچت خدمت کړی امام ابو حنیفه رحمه الله اولنی شخصیت و چا واقعي داسې خدمت وکړلو او داسې شاګردان پیدا کړل چې داسې مخکې په څوک نه و د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو ډېر پاره شاګردانو کې امام ابو یوسف صاحب هغه قاضي شو او قاضی القضات د ټوله دنیا وګرځیدو ائمه محمد رحمه الله هغه درسونه وکړل او تصنیفونه وکړه یو کم زر کتابونه غری کړل او دا هغه شاګردانو کې به امامي شافعي رحمه الله راغلو او دغه سي داغه شاګردانو کې محمد ابن حنبل او د امام محمد ابن حنبل پر شاگردانو کی امام بخاری دی بلکہ ہم بخاری کی یو لوی سیز د ثلاثیات ریاضی ثلاثیات اغه حدیث توئی چې د امام بخاری او د نبی علیہ السلام اس کی درې واسطی دی نو داسې احادیث بخاری کی دویش احادیث دی. او په دغه ثلاثیاتو کې چې د امام بخاری یو خصوصیت ته نو نل ثلاثیات دا د امام ابو حنیفه شاګردانو دي یو ورس پاکی صرف د مکی ابن ابراهیم دي مکی ابن ابراهیم دا د امام ابو حنیفه هغه شاګرد دي چې د پاول کې امام ابو حنیفه مولا خلاف او نو حاج تتلو بغداد باندې لاړو مطلب کې سو جو کېره خلق دي سړي خلاف کې اعتراض چې موږ خو لا ور شوې نه تاسو څنګه سره نه چې کله راغې امام ابو حنیفه رحمه الله درس ورکولو دی چې دا په درس کې کی ناستو دا وخت امام صاحب اخرنی عمر کې دی نو دومره خوښ شو چې هو یاره حج بیا وکما لازمه عمر ډیر دی خو د دې سړی نه پیدا سي لول په کار دی ځکه بوډا دی او کېدای شي وپات شي نو دو کال دا په درس کې پاتې شو مکی ابن ابراهیم او بیا چې امام صاحب وپات شو دغې نه پس لاړو حج ته حج یې وکړ دا د امام بخاری استاد دی ایو له ثلاثیت دغه نقل کړی اوس غلط د حقیقت نه خبر او بس د یهود خوشاله ول لپاره کله یو خبره کې کله بل په کمزې کې راغلی په کمزې کې راغلی په کمزې کې الله مغر نه کوي. دا هغه خلق دي چې د دین خدمات یې کړو. عجم سورت امتیازات د مؤمنانو د مشرکین د صفاتو تقابل شو، د جهاد لته ذکر شو، د منافقین او سابق به ذکر شو.